Przeświadczenie będzie obowiązywać od stycznia. Premier Mateusz Morawiecki na Ukrainie apelował o odnalezienie i godne pochowanie wszystkich ofiar rzeźby wołyńskiej. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki matur, są lepsze niż te zeszłoroczne. Sejm przyjął ustawę dotyczącą 800+. Nowelizacja przewiduje podniesienie świadczenia od początku przyszłego roku bez składania dodatkowego wniosku. Zmiana nastąpi z urzędu. Sejm przyjął także projekt ustawy o referendum krajowym. Dostosowuje on przepisy tak, by referendum mogło odbyć się w tym samym terminie, w którym wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Europarlamentu. O szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w tym tygodniu, że rząd chce wraz z jesiennymi wyborami do parlamentu przeprowadzić referendum w sprawie relokacji migrantów. Projekt zatwierdzony dziś przez Sejm ma to umożliwić. Poseł PiS-u Paweł Hreniak podkreślał, że chodzi tylko o ujednolicenie kwestii formalnych, takich jak godziny głosowania. Ponieważ, jak mówił, już w przeszłości przepisy umożliwiały przeprowadzenie referendum w dniu wyborów. Tak czy inaczej, mieliby ci, którzy by chcieli przeprowadzić takie referendum, podstawy prawne do przeprowadzenia. Faktycznie jest tak, że największym problemem byłyby godziny otwarcia lokali wyborczych. I to jest rzecz, którą dzisiaj chcemy uregulować. Projekt krytykowała opozycja. Poseł KO Michał Szczerba przekonywał, że wprowadzi to wątpliwości dotyczące finansowania kampanii wyborczych. Który plakat, która kampania referendalna czy wyborcza będzie uznana za tą, która została sfinansowana przez komitet wyborczy? Będziemy mieć totalny miszmasz. Projekt trafi teraz do Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki, który w ciągu dnia złożył wizytę na Ukrainie, zaapelował o odnalezienie i godne pochowanie wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. Szef polskiego rządu złożył hołd Polakom pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w nieistniejącej wsi Kuźniki. Przypomniał, że zbliża się 80. rocznica Krwawej Niedzieli, będącej punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywilną. Nie tylko wspominamy tamten czas, ale wołamy o odnalezienie wszystkich miejsc pochówku po to, aby móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. I nie spoczniemy, ja nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara tamtej strasznej zbrodni wołyńskiej, zbrodni Galicji Wschodniej, nie zostanie odszukana. To nasze obowiązki, to nasza spuścizna i jesteśmy to winni wszystkim, którzy wtedy żyli w tym miejscu i przeżyli albo nie przeżyli tamtej hekatomby. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie NATO w Wilnie. Potwierdził to szef sojuszu Jens Stoltenberg. Szczyt NATO w stolicy Litwy zaplanowany jest na przyszły wtorek i środę. Przywódcy krajów członkowskich mają w trakcie spotkania podnieść istniejącą obecnie komisję NATO-Ukraina do rangi Rady. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że stanie się to w obecności ukraińskiego prezydenta. Prezydent Zełenski dołączy do nas podczas inauguracyjnego spotkania Rady NATO-Ukraina. To będzie nasza platforma konsultacji w sytuacjach kryzysowych i wspólnego podejmowania decyzji. Będziemy wspólnie pokonywać problemy w sprawach bezpieczeństwa. Na szczycie w Wilnie politycy mają zaakceptować kompleksowy plan zbliżenia Ukrainy do Zachodu. Chodzi przede wszystkim o wieloletnią pomoc w tworzeniu nowoczesnej armii, ale także o środki na odbudowę kraju. Politycy z krajów NATO mają też w Wilnie potwierdzić deklarację, że Ukraina zostanie w przyszłości przyjęta do sojuszu, choć żadna data prawdopodobnie nie zostanie podana. Maturę zdało prawie 85% tegorocznych absolwentów szkół średnich. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki majowych egzaminów. Są one lepsze od ubiegłorocznych. W tym roku maturę po raz pierwszy zdawali uczniowie 4-letniego liceum. Oni pisali egzamin w nowej formule. W starej formule z 2015 roku do matury podchodzili absolwenci 4-letniego technikum, szkół branżowych i osoby, które chciały poprawić wynik z ubiegłych lat. Katarzyna Engram. Wyniki są nieco lepsze niż w poprzednich latach, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Odsetek jest większy niż w poprzednich latach. Widać także, że ta nowa formuła była nieco lepiej chyba zaadoptowana przez uczniów. Maturę w nowej formule zdało ponad 91% tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum. W formule z 2015 roku ponad 74%. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że w wpływ na wyniki mogło mieć kilka rzeczy. To jest wysiłek uczniów i nauczycieli. Maturzyści zdają egzamin oparty nie na pełnych wymaganiach podstawy programowej, tylko na ograniczonych wymaganiach podstawy programowej. Zmienione zostały również kształty i formuła arkusza. Ponad 11% wszystkich tegorocznych maturzystów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu i oni mają prawo do poprawki w sierpniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis Sportowy Trójki, Krzysztof Łaniewski. Iga Świątek w czwartej rundzie Wimbledonu do 2,5 pokonała Chorwatkę Petrę Martić. Wynik słusznie sugeruje różną temperaturę spotkania. W pierwszym secie Świątek radziła sobie niemal bezproblemowo. W drugiej Martić postawiła większy opór, była blisko do prowadzenia do tiebreaka, ale górę wzięła klasa i chłodna głowa naszej tenisistki. Jej kolejną rywalką już w pojedynku o ćwierćfinał będzie Belinda Bencic. Szwajcarka do 3-1 ograła dziś Magdę Linet. Trzecia runda jest pozytywna. Wiadomo, dzisiaj wiedziałam od początku, że ten mecz będzie bardzo trudny. Ja mam bardzo dużo szans w pierwszym secie, więc no żałuję, że nie zrobiłam czegoś więcej, że nie udało mi się gdzieś tam wygrać mimo wszystko, albo zagrać może trochę agresywniej przy tych moich breakpointach, no ale być może jest to lekcja na przyszłość. Mówiła Magda Linet. To, co nie udało się poznaniance, udało Hubertowi Hurkaczowi. W nieco ponad 2 godziny, 7-6, a potem 2-4 pokonał Lorenzo Musettiego i tak jak Świątek zameldował się w czwartej rundzie turnieju w Londynie. Dziś na korcie numer 12, mówiąc kolokwialnie, pogonił Włocha serwisem. W zeszłym roku miałem super statystyki serwisowe. Może nawet trochę lepiej udawało mi się wygrywać te wszystkie gemy, ale jak w 2019 roku zaczęliśmy współpracować razem, to patrzyliśmy sobie takie statystyki ATP, ranking powiedzmy serwisowy, no to byłem koło 60-70 miejscu, jak zaczęliśmy pracować z Craigiem, no i no, że ten numer się trochę podreperować. Tak się stało. Dużo serwuję, pracuję nad tym, aby ten serwis, no jest to moja broń. Mówił Hubert Hurkacz, o ćwierćfinał zagra z lepszym z trwającego meczu Nowaka Dżokowicza ze Stanem Wawrinką. Dwa pierwsze sety zgodnie z planem łatwo dla Serba do 3-1. W trzecim Dżokowicz prowadzi 3-2 w gemach. Sportowa impreza numer 2 na świecie to obecnie kolarski Tour de France. Dziś było płasko, więc popisywali się sprinterzy. Wśród nich nie ma w tym roku mocnych na Jaspera Philipsena. Belg właśnie wygrał po raz trzeci, wyprzedzając o włos legendę sprintu 38-letniego już Marka Cavendisha. Trzeci finiszował Erytrejczyk Binyam Girmay-Hailu. Po 7 etapach w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu ubiegłoroczny zwycięzca Duńczyk Jonas Vingegaard przed dwukrotnym triumfatorem z lat wcześniejszych, Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Trzeci jest Australijczyk Jay Hindley. Na 30. pozycji Rafał Majka, na 44. Michał Kwiatkowski. Nasi siatkarze tymczasem bladym świtem polskiego czasu pokonali w Pasay City na Filipinach w Lidze Narodów Brazylię 3-1. Jutro bezchmurnie i gorąco, od 23 stopni w Suwałkach do 32 w Warszawie, z kolei nad morzem od 19 do 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Za trzy dni minie kolejna, 11. rocznica śmierci Roniego Jamesa Dio, wspaniałego wokalisty. Przez pewien czas także w grupie Black Sabbath i to nagranie koncertowe z jego właśnie udziałem. Kwadrans po 23 do północy w Trójce w piątek Rocka Klasyka. Zaproszę Państwa teraz na jeszcze jeden koncert sławnego zespołu z różnymi popisami wokalno-instrumentalnymi. To się działo 22 lata temu. Oh yes. blisko 40 lat będzie niedługo, jak oni, i my dziękujemy, jak oni grają tę piosenkę. No wiele mają takich przebojów, do których publiczność ciągle chce wracać. No oni to modyfikują na różnych koncertach, żeby się chyba nie nudzić za bardzo. To Deep Purple na koncercie w Newcastle w 2001 roku na organach. Jeszcze wtedy wspaniały John Lord. Pozostaniemy przy nagraniach koncertowych. Oto klasyka polskiego rocka w autorskim wykonaniu. Zespół Lady Punk w programie MTV Unplugged. Następnym naszym gościem będzie wspaniały instrumentalista. Sami zresztą poznacie jego kunszt. Jest naprawdę wybitnym instrumentalistą. Będzie to Bernard Maselli. Brawo. Młode Orły, a wcześniej Kryzysowa Narzeczona. Dwa swoje klasyczne przeboje przypomniał Państwu zespół Lady Punk. To była wersja z koncertu z programu MTV Unplugged. W wersji zdecydowanie elektrycznej zaprezentuje się polski zespół Wall Spider. Tysiące polska grupa Wolf Spider w piosence Niemoc pochodzącej z najnowszego albumu numer 6. Kolejnym wykonawcą będzie znany zespół The Rolling Stones. W krainie, w świecie, w swoistej rzeczywistości muzycznej tego zespołu wciąż coś się dzieje. Jeśli nie sam zespół jest przyczyną, to wydawcy i opiekunowie, i znów zespół jest obecny w mediach, gdyż wydał swój przebojowy album 40 Licks na winylu. Rolling Stonesi nagrywali The Last Time, jeden ze swoich pierwszych przebojów. Podstawową formą fonografii w Polsce były tak zwane pocztówki dźwiękowe. No, kto nie widział i nie przeżywał wtedy, to nie uwierzy, jakaż to była forma fonografii. A wracając do albumu 40 Licks, oryginał ukazał się latem 2002 roku. No i był głośną płytą, bo to była pierwsza kolekcja typu Best of Rolling Stonesów, zawierająca nagrania z lat 60. Wcześniej było to niemożliwe ze względu na spory prawne z byłym pierwszym menedżerem Stonesów, Alanem Kleinem. No i to wyglądało tak przez wiele lat, że jak wytwórnia Stonesów wydawała The Best Of lub coś w tym rodzaju, to się zaczynało w roku 70 mniej więcej, a Alan Klein wydawał swoje składanki z lat 60. I dopiero w 2002 roku udało się to wszystko jakoś zebrać razem, a teraz jeszcze można tego słuchać na winylu. Zespół The Rolling Stones, album Fortelix na winylu, to jest jakieś wydarzenie, ale największą nowością płytową z kręgu Rolling Stonesów pozostaje antologia nagrań Charlie'ego Wattsa. Nagrań jazzowych oczywiście, bo zmarły 2 lata temu perkusista wielokrotnie występował w jazzowych składach, wydał także kilka solowych albumów. Wybór tych nagrań i tych dokonań znajdą Państwo na płycie Charlie Watts Anthology. Tak brzmi ta jazzu klasyka, która pojawiła się tutaj ze względu na osobę wykonawcy Charlie'ego Wattsa, zmarłego perkusisty Rolling Stones. Wrócimy jeszcze do albumu współczesnego, albumu grupy The Guess Who, który brzmi jakby zgubił się gdzieś w latach 70. Lost in the mind, lost in the past, lost in whatever. Help me relax. I miss my old friends. Come and they go. And the spirit of some is hard to let go. I'm lying here waiting. Just give me a sign. And a man in the moon is my friend in the sky. Alain D'Amour to tytułowy utwór z albumu zespołu The Geschu, zupełnie nowego albumu, który brzmi tak, jakby się zagubił gdzieś w latach 70. i dopiero teraz odnalazł. Do północy już niedaleko, a po północy będzie Państwa kręcił muzycznie redaktor Margański. Ja pozwolę sobie polecić Państwa uwadze ewentualnej audycję muzyczną Dym na wodzie, która wystartuje w niedzielę o 23:05. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dźwiękowo, Leszek Adamczyk mówił przed mikrofonem. Dziękujemy. Kazał Bóg, wstałem, ósma punkt od.